wizja jest nieprzewidziana. Życie jak sztuka karciana. Kto to kurwa umie? Prawda jedna każdy zna, mało kto rozumie. Kto na błędach i sukcesach przed do góry w lunie. Kombinuje tego mnóstwo, zezwolenie na oszustwo. Gdzie jest mądrość, gdzie jest głupstwo? Naprzeciw równy tobie, jak spoglądanie w lustro. Krzywo patrzy, co ci życie spłata. Godzinami przy poręczy, ciemna komnata. W pomieszczeniu 2x2, od zimy do lata. Pogodzeni z losem, debaty na półpiętrze. Krzyki z pogłosem, dla siebie bosem. Szczęścia organizacja, wciąga pod nogami. Rzeczywista grawitacja, ma zastosowanie. Przetrwanie, dzień jak codzień, wrzuca kazanie. Podporządkuj, cwaniak cwaniakiem. Zostanie kto naprzeciw, zakaz wejścia się złamie. Przekroczyć trzeba sobie radzić bez pomocy. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. W domu zawsze mi mówiono, jesteś jeden na milion. Milion, milion, za wszelką cenę. Zwycięstwa symbol, z zimną krwią. Nóż plecy, by zdobyć milion, milion. Takich jak ja, ludzi z blizną. Ja wiem, że życie jest twarde jak streetball. Brutalne jak futbol, nie płacz, każdy ma trudno. Wiem, że robię dobre gówno, idę równo, optymizm. Nadaję ton, jak 30 lista, lista. Milion słabych spada, jak samoloty iskra. Chcesz odrobić stracony dystans, załapać kontakt. Nagrałeś sobie kompakt, wielka pompa, liryczny tombak. To walka o przetrwanie, to Mortal Kombat. Głowa do góry, stary. Dobra, dobra. Tak to robimy, jak Montel Jordan. Aby móc co znaczyć, nauczyć się wygrywać trzeba. Sobie radzić, w WRD trzeba sobie radzić. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Otwieram oczy, patrzę na słońce, wciągam powietrze jak na ostatni oddech. Pociągam spodnie, gotowy na wojnę. Widzę bloki, dzieciaki, ich marzenia. Niczym nieograniczone, z białostockich boisk na pierwszą stronę. Rap pages, the source, cele namierzone. Dzień wielkiej płyty i ja z mikrofonem. Codziennie ćwiczę z życiem samoobronę. Blau, blau, tycha znowu, jest numer one. Wszystkie chwyty, jak wszystkie rymy dozwolone. Na dachu bloku, razem z szwadronem. Mego miasta pejzaż, teren jest nasz. Mówiłeś przetrwasz, pamiętasz? Spójrz kalendarz, 2 lata temu kluby tłum. Uszy funkcji zoom, zobaczysz mnie. Wszystko od podstaw ABC, nigdy DEF. Wciąż naprzód jak VHS, FF. Walczę jak lew, Dawid kontra Goliat. Bo mój los jest gra, pamiętaj. O twój los też, dzieciaku. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia. Głowa do góry, mówi moje drugie ja. O mój los jest gra, czas rzeczywisty, realia.